Vijf uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Australië gaat een detentiecentrum voor asielzoekers heropenen op Christmas Island. Premier Morrison verwacht een toestroom van bootmigranten naar het Australische eiland, nadat het parlement een nieuwe asielwet had aangenomen. Die maakt het voor zieke asielzoekers makkelijker om toegang te krijgen tot ziekenhuizen op het vasteland. Morrison noemde het een dwaze wet, omdat hij het strenge asielbeleid van Australië ondermijnt. De kern daarvan is juist dat asielzoekers niet op het vasteland mogen komen, zolang ze nog in hun procedure zitten. Bijna 1 op de 3 mensen die mantelzorg combineren met een baan zegt het moeilijk te vinden die twee dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. In Nigeria zijn bij een verkiezingsbijeenkomst aanhangers van president Buhari onder de voet gelopen en omgekomen. Hoeveel doden er precies zijn gevallen is niet bekend. Het incident gebeurde in Port Harcourt in het olierijke zuiden van Nigeria. Na een speech van de president probeerde een grote menigte met hem het stadion te verlaten. Volgens lokale media stuitte het publiek op een gesloten hek, waarna mensen werden vertrapt. De VS wil meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie in oorlogen. Volgens het Pentagon gaat het daarbij bijvoorbeeld om systemen die informatie kunnen verzamelen en analyseren, of kunnen voorspellen wanneer er technische problemen komen met een marineschip. Volgens de Amerikanen zijn China en Rusland flink aan het investeren in kunstmatige intelligentie en kan de VS niet achterblijven. Het weer. Het is wisselend bewolkt bij een temperatuur van 6 graden aan de kust tot net boven het vriespunt in het zuidoosten. Overdag vooral in het zuiden zon en in het noorden meer bewolking en kans op wat lichte regen. Het wordt zacht met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Twee zussen uit het Friese dorp Wijenwoude stonden gisteren voor de rechter omdat ze een kip hadden doodgemaakt. Nou gebeurt dat op grote schaal, maar ging het in dit geval om de manier waarop? De kip was namelijk oud en ziek en had niet lang meer te leven. De zussen besloten het beest uit haar lijden te verlossen, maar hadden even geen passend gereedschap bij de hand. Besloten werd om de kip achter de auto te leggen en er overheen te rijden. Het werd gefilmd en het filmpje verscheen op de site Dumpert. En zo mag dat dus niet, aldus de rechter. Bij de euthanasie van dieren, zoals dat dan mooi heet, gelden een aantal criteria. Zo moet het snel en pijnloos mogelijk gebeuren en moet het veilig zijn voor de uitvoerder. En je moet zeker weten dat het dier ook daadwerkelijk doodgaat en niet nog stiekem blijft leven. Maar mag je als mens wel beslissen over het lot van dieren? Je weet niet wat het beest nog voelt. Moet je die keuze niet overlaten aan een dierenarts? Of nog verder, misschien aan de natuur? Daarom leggen we je de volgende stelling voor. Je mag geen dieren uit hun lijden verlossen als je geen dierenarts bent. Wat deze vrouwen hebben gedaan is fout. 0800 1121. Dus 0800 1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1 app. You can be shy with me. see you, you could come over. I know you're shy, you can be shy with me. You know I need to, and I'm not quite sober. I know you're shy, baby. You can be shy, shy. It's alright, I just wanna see you. Bridges op NPO Radio 1. Je luistert naar Gaan. We hebben het over die twee zussen die een kip achter hun auto hebben gelegd, omdat deze kip oud en ziek was. Ze hebben de auto in zijn achteruit gezet en op deze manier de kip aan het einde van zijn leven gebracht. Of die kip dat fijn vond of niet, dat weten we niet. We weten niet of die kip dus meteen dood was of dat die kip nog een lange lijdensweg te gaan had. Moet het zomaar kunnen? Famke. Ja. Ook goedemorgen, ja, Murat. Goedemorgen. Ik vind het nogal wat, hè. Er bestaat zoiets als info de dierenarts of info-aapstaartje de dierenarts aan huis.com. Mocht je dus echt niet weten hoe of wat, maar ik vind dit een beetje overdreven. En dan ook nog filmen. Bah. Ja. Gewoon stop hem dan de pan, hè. Gewoon vraag iemand anders die daar geen moeite mee heeft. Maar ik kan me voorstellen, hè, je hecht je aan zo'n dier. Ik heb nu ook weer een kater, 18,5 of 2 dagen. Ze worden bij mij allemaal tussen 18 en 20, maar ik vind dat moeilijk. Maar dan is zo'n dierenarts aan huis en de uitkomst, die kan beoordelen van, nou, hij is echt aan het eind van zijn Latijn. En ik help hem en dan wordt het in de huiselijke omgeving gedaan en niet in zo'n kille wachtkamer van een dierenarts. Oh, dat kan, dat kan. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat deze twee zussen dachten van, ja, wat is een kip nou, hè? Ja, je nou, kan het niet vergelijken met een hond. Of respect voor leven, voor hoe dan ook. Gewoon, en zeker als ze zeggen dat het een oude kip was, die ze, en dan neem ik aan dat het dus echt hun eigen kip was. Weet je wel, niet één die alleen voor de productie, ik zal maar zeggen, ik vind ook dat de kip gescharreld moet hebben voor zijn dood en dus geen plofkip. Ik neem aan dat het hun huisdier, of ik vind het een beetje een rare naam, maar hun eigen kip was. Huiskip. Ja, ja. Ook al was die in de volière misschien of los rondliep. Ja. Ja. Maar kortom, sentimenteel feelings ervoor hadden, toch? Nou, blijkbaar dat niet. Nee, niet als je hem achter de auto zet. Dan, nee, daarom. Ik vind het een beetje obscene. Weet je wel, ook om het nog te filmen ook. Ja. Gewoon, nee, niet en sommige normaal. Mensen genieten ervan. Sommige mensen vinden dat lekker of zo. Maar ik kan me dat niet voorstellen dat twee zussen. Nee, dit, ik ben ook niet van die soort. Nee. We zijn van een andere, soort. Voor respect voor alles wat leeft. Zo is dat, Famke. Oké, dankjewel. Heino, goedemorgen. Goedemorgen. Je had het net over Ajax, geloof ik, in de uitzending, of niet? Ja, vind je het erg? Weet je wat mooi van voetballen is? Nou, dat er driehoekjes worden gespeeld. En dat vind ik het mooie van Ajax dan, hè. Ajax heeft wat technisch beter voetbal dan Feyenoord, zeg maar. Ja. Maar zijn twee hele grote clubs voor deze kant van Nederland. Ja, maar de driehoekjes, dat is een soort spelvorm op het veld. Ja, maar tot hij het systeem gaat omdraaien. En dat heeft Louis van Gaal gedaan na 93-94. En er kwamen een hele mooie generatie tegen met Robben en Pierre Verhooyd ook en zo. En nu heeft Ajax een geweldige goede keeper. Heb je de wedstrijd afgelopen avond nog gezien van Manchester United? Nee. Ik kijk helemaal geen Engels voetbal. Even on topic weer, hoor. Sorry, we hadden het over die dieren. Ja, en of mensen dus zomaar deze dieren op... Dat wou ik dus zeggen. Dat wou ik dus uitleggen. Want als je met de euthanasiewetgeving die je erbij houdt en het spelsysteem steeds blijft omdraaien, dan wordt het niet te overzien, zeg maar. En met voetballen wordt het je uitgelegd, maar met euthanasiewetten en een plofkip wordt je dat niet uitgelegd. En dat noemen ze het verhaal van Benjamin volgens de Bijbel. Dus En ik vind, weet je, er zit een verschil tussen een mens zijn of een dier zijn. Of iemand nou een kip de kop al vaak. Of een lichaam opsnijden van een mens, zoals Khashoggi dat zeggen, ze noemen. Dat is een wereld van verschillen. En dat verschil wordt er niet gemaakt, of is er niet gemaakt. En dat vind ik wel een heel groot probleem in Nederland. Dus, maar als je moet kiezen voor de welzijn van dieren, dan vind ik dat goed. Maar niet als het ten koste gaat van het menselijk leed. En dat is eigenlijk het verschil in systeem, wat ik eigenlijk uitleg, zoals met Ajax. Bijvoorbeeld een geweldige generatie heb gekend en Feyenoord nou een beetje terugkrabbelt daarin en zo. Of terugkomt daarin. Dat is eigenlijk een beetje... Bij mij maakt het niet uit als Feyenoord van Ajax wint of Ajax van Feyenoord wint. Okay. Mij maakt het niet uit. Ik ben gewoon voetballiefhebber. Ja. Maar er zit wel een verschil in. Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Dan dank ik je wel. Dan ga ik naar Jurjen. Want Jurjen, jij bent dierenarts. Ja, klopt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus, interessant. Fijn dat je belt. We hebben het over deze twee vrouwen die dus deze kip achter de auto hebben gelegd. Moet dat kunnen? Want het zijn maar kippen. Nou ja, het is niet maar een kip. Het blijft natuurlijk gewoon een levend dier. Ongeacht wat voor een reptiel is, of een konijn, of een kip, of een hond, of een kat. Dat maakt eigenlijk niet uit. Moet dat zomaar kunnen? Nee, dat moet niet zomaar kunnen. Je gaf volgens mij in de intro al aan, er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om een dier te kunnen in laten slapen of af te maken of dood te maken. Dus net hoe je het wil omschrijven. Feit moet zijn dat je weet wat je doet. En als je dat niet weet, dan moet je daar niet aan beginnen. Dan moet je inderdaad gewoon iemand opzoeken die het wel weet en die het wel kan. Dus bijvoorbeeld een dierenarts of een andere professional die het snel en pijnloos kan doen. Ja. Zo goed mogelijk kan doen, zo humaan mogelijk. Maar ik neem aan dat als ik jou bel, Jurjen, en ik zeg van ik heb een kip en die is oud en ziek, zou je deze kip in kunnen laten slapen? Dan zeg jij, ja natuurlijk, maar dat kost je wel geld. Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, dierenartsen zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Ze doen het met passie en liefde voor mens en dier. Maar goed, die mensen nemen een keuze als zij een huisdier nemen, dat je daar ook geld voor moet betalen. En of dat dan een kip is of een hond, dat maakt niet uit. Het kost de dierenarts tijd. Dus dat zal vergoed moeten worden. En dat is wel iets wat mensen zich heel goed moeten beseffen op het moment dat ze beginnen aan huisdieren. Een huisdier kost geld. En als je dat niet kunt veroorloven, dan moet je misschien niet aan een huisdier beginnen. En moeten we een kip gewoon ook klassificeren als huisdier? Nou ja, als ze gewoon gehouden worden als huisdier, ja, dan is dat een huisdier. Kijk, de productiedieren die voor de slacht gaan, die kunnen natuurlijk niet klassificeren als huisdier. Dat is een productiedier. Maar de kip die gewoon achter in de tuin loopt, die elke dag graan krijgt waar wij de eieren van eten, dat kun je gewoon klassificeren als huisdier, natuurlijk. Kom je dat vaak tegen dan? Dat mensen er geen rekening mee hielden? Dat het geld kost als jij dan langskomt? Ja, helaas wel. En dat is wel een frustrerend onderdeel van het werk. Is dat mensen met alle goede bedoelingen vaak hoor huisdieren nemen. Maar zich niet voldoende beseffen dat het naast voer en misschien één keer per jaar of een paar keer per jaar een bezoek bij de dierenarts, dat er onvoorziene kosten kunnen optreden. Ja, dat is wel eens frustrerend. Ja, dat je dus voor een keuze komt. Ja, sorry, ja, vertel verder. Nee, dat je voor een keuze komt te staan dat je eigenlijk zo'n beest wel zou willen of kunnen helpen, maar dat mensen het niet kunnen betalen. Dat is heel frustrerend. Ja. Nu ben ik wel echt heel erg benieuwd naar het kostenplaatje. Wat deze twee zussen dus eigenlijk. Wat hadden ze moeten betalen om deze kip door jou in te laten slapen? Ja. Ja, dat is altijd heel lastig. De kosten verschillen heel erg per die altijd heel erg. Er zit verschil in. Nou ja, ik denk als je het ergens zou laten doen en ze zouden gewoon naar de praktijk toe gaan, want daar is wel een verschil in of je het thuis doet of op de praktijk doet. Op de praktijk is het natuurlijk wel goedkoper. Laat het een keer €40 zijn, denk ik. Alles bij elkaar. Wow. Ja, nee, goed, ja. Daarom zeg ik van. Het voor een kip is dat inderdaad, hè, als je dat gaat vergelijken. Maar goed, daarom, je moet het niet zien als een kip, je moet het zien als een huisdier. Ja, of het al een hond of kat is. Kijk, die dierenarts is net zoveel tijd kwijt met zo'n kip als met een kat. Dus ja. Waarom zou die kip dan goedkoper zijn dan een kat? Oké, maar dan probeer me even in te denken of er een mens in Nederland bestaat die dan echt voor zo'n kip, al was het een kip in de tuin, €40 zou neerleggen om hem in te laten slapen. Er bestaan die mensen. Ja hoor, tuurlijk bestaan die mensen. Omdat ik me dat, ja, ik kan me dat dus niet voorstellen, maar jij weet dat, Jurjen, want het is jouw werk. Ja, nou ja, goed, niet meer. Ik werk niet meer in de praktijk. Okay. Ik werk nu voor de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Maar ja, goed, ik heb wel in de praktijk gewerkt. Ja, die mensen zijn er. En hetzelfde inderdaad. Ja, dat is altijd een hele moeilijke discussie. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, die hebben dan een hamster. En die gaan dan naar de dierenarts. En dat kost dan ook €40 of €50 om het beestje in te laten slapen. En dan zeggen ze, ja, voor €15 had ik ook een nieuwe kunnen kopen bij de dierenwinkel. Ja. Ja, ja, dan, nou, ja, dat is zo. Er ben eigenlijk geen huisdier waardig, ja. Nou, niet gelijk zeggen, maar je moet je wel beseffen, ook al koop jij voor een €10 een goudvis of voor €2 een goudvis, ja, als je daarmee naar de dierenarts gaat, dan zitten daar kosten aan. En die dierenarts die is gewoon zijn tijd kwijt. En of het nou voor een goudvis is, of voor een hond, of voor een kat, of voor een koe, ja, dat kost geld. Klopt. En dat kost voor alle dieren in principe evenveel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van, mensen moeten er niet van uitgaan dat een dierenarts altijd goedkoper is dan de aanschaf van het dier zelf. Nee, helemaal niet zelfs. Nee, want dat is wat je op een gegeven moment krijgt. Zijn er trouwens mensen die in het geheim een dier afmaken? Dan heb ik het niet over kippen, maar dan heb ik het echt over dieren die er ons echt aan het hart gaan, zoals honden. Het zou kunnen, dat weet ik niet. Ja, dat zijn dingen. Kijk, als iemand zijn hond of kat zelf om het even brengt en die bij wijze van spreken begraaft in de tuin, als daar de mogelijkheid voor is, ja, daar kan iemand gewoon een verhaal omheen maken. Ja, hoe moet je dat controleren? Ja, nee, dat is waar. Dat weet je niet. Ja, Jurjen, je expertise wordt ontzettend gewaardeerd. Dankjewel voor het bellen. Geen probleem. Dankjewel. Richard, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Murat. Ja, ik sta met verbazing te luisteren. Ook naar jouw opmerking trouwens, hoor. Want, even terugkomend op het vorige uur. Van wat moet er veranderd worden? Nou, ik vind dat je zulke vragen niet moet stellen in jouw programma. Welkom. Deze vraag over de kippen. Er gaat er mij om, tenminste, zo beleef ik jouw programma, dat je een discussie aansnijdt waar je verschillende meningen in kan hebben. Ja. Met dit onderwerp kan het niet bestaan dat mensen een andere mening hebben dan dat dit niet kan, dat dit niet mag gebeuren in Nederland. Nee, dat is wat jij vindt. Nee, dat elk normaal denkend mens snapt dat je een dier niet zelf afmaakt. Maar dit is toch heel gevaarlijk wat je nou zegt, Richard? Nee, dat is niet gevaarlijk. Want iemand die zo omgaat met een dier, gewoon overrijden, ja, wat is je dan wel niet met mensen van plan? Nee, maar je gaat nu een kip naast een mens leggen in deze vergelijking. Ik heb zelf heel veel huisdieren gehad, of het nou een kaafje is of wat dan ook, wat verkeerde gaat met dierenarts, ben ik af en toe €200-300 kwijt om een bloedonderzoek te doen, weet ik wel wat allemaal. Je neemt een kip en een kip, of een hond of wat dan ook, die neem je net zoals dat je kind neemt. Het zijn gewoon huisdieren en die verzorg je net zoals je kind verzorgt. Als jij mensen nu een podium gaat geven die het normaal vinden dat je een kip overrijdt, dan geef je mensen met een zieke geest een podium. En dan moet je voor waken, vind ik. Oké, ik lees hier wel dus een appje in de Radio 1-app van René van Driest. En die vindt dat het gewoon kan zonder arts. Moeten we nou zeggen, René is niet normaal? Ja, dat klopt. Oké, ja. Dat moet je dan kunnen zeggen. We hebben ook wetgeving in Nederland omtrent het slachten van productiedieren. Daar moeten we ons ook aan houden. Ik ga hetzelfde met jagers. Jagers die een hert afschieten. Heel veel jagers doen zonder vergunning. Die gaan ze gewoon zelf slachten thuis. Ja, dat moeten ze ook gewoon aanpakken. Ondanks dat hij al dood is. Nee, je gaat ermee naar het slachthuis toe. Je laat hem officieel... Richard, ik vind het fijn hoor dat je belt, want ook deze kant van het verhaal wil ik natuurlijk horen. Maar dan heb ik ook weer dus een luisteraar die dit schrijft. Oebele, die zegt, mijn opa draaide ze gewoon de nek om en daarna lekker in de pan. Waarom zou je in hemelsnaam eroverheen rijden? Dat dan weer niet. Maar waarom zou je het ook niet zelf doen, als je het daarna zelf opeet? Ja, maar waarom wel? Waarom zou je een kip de nek omdraaien? Bro? Omdat je hem opeten na. Ik snap dat als je een kip gaat eten, dat je dan niet een dierenarts erbij haalt die dan voor 40 euro de kip omlegt. Nee, maar je kan wel naar een slager toe gaan of naar een slachter toe gaan die ertoe gemachtigd is om een kip te dood te maken zodat je hem voor consumptie kan gebruiken. Ja, want een slager zou het anders doen. Want wat ze bij kippen doen is toch de nek doorsnijden. De nek wordt doorgesneden. Ja, maar ik bedoel, je gaat zelf beslissen over het welzijn van een dier. Kijk, als jij dieren kweekt voor productie, of het nou voor je eigen productie is of voor de algemene productie, dan moet je ook zorgen dat die volgens de regels gewoon aan zijn einde komt. En dan moet je het niet zelf gaan doen. Ja, oké. Dus de stelling, je mag dieren uit hun lijden verlossen als je geen dierenarts bent. Dat is voor jou altijd een nee. Altijd. Nee, ja, niet zelf. Als je het gewoon via een officiële slachthuizenkanaal doet, dan weet ik wel. Okay, ja. Je hebt al slachthuizen, gewone slachthuizen. Ja. Als je het via hun laat doen, prima. Als het voor consumptie is. Het moet een professional zijn. Ja, je moet niet zeggen van, die kip die hun dan blijkbaar als huisdier hebben, nou ja, die trekken niet lang meer. Weet je wat, ik rij hem even overheen om draai zijn nek om. Nee, dan breng je gewoon naar de dierenarts en dan geef je een spuitje. Als dierenarts erachter staat. Duidelijk verhaal. Ik vind het onhumaan om het zelf te doen. Oké, Richard, dankjewel. Ja, prima. En er komt ook nog wat meer binnen hier. Jan vond het wel een goed idee van de zussen. Hij tweet, dat was wel slim van de dames. Teamwork, geen hakmes, geen bel, geen grote mannenhanden. Jammer voor het kippetje dat wel, rust in vrede. Gerda vindt de manier waarop maar raar. Ze reageert, je zieke kip moet dood en de makkelijkste manier die je kunt bedenken om dat te doen is er met de auto overheen rijden. Yeah, sure. En Thea die maakte nog even een leuke woordgrap. De zussen zijn wel schuldig, maar ze krijgen geen straf. Hier kraait ook geen haan meer naar. Trace, goedemorgen. Ja, goedemorgen Murat. Ja, met Trace. Morat, goedemorgen. Ik ben ook scholenvoorlichter namens de dierenbescherming. Oh. En we zeggen ook altijd, bij de voorlichting, de basisscholen natuurlijk, van bedenk, eer je een dier neemt, dat je er ook voor moet zorgen. Nou, het laatste, het overlijden, staat niet in het programma. Maar ik denk, ja, ik, een vriendin van mij die werkt bij een dierencrematorium. Uh-huh. En ze zegt ook van, nou, dan komt er een jongetje met een goudvis die al is overleden. Uh-huh. En nou, dat is wel heel bizar, ja, goudvis. Maar voor zo'n jongetje is dat toch een maatje geweest. Ja, het is toch zijn wereld. Nee, en dan zit ik al helemaal in tranen aan de telefoon. Snik. Ja. Nee, maar ik wat wil ik eigenlijk zeggen? Ik kan het even. We moeten zo'n dier, dat is dat, denk ik, wat je wil zeggen, niet onderschatten qua emotionele waarde bij sommige mensen. Al gaat het hier om een kip of een goudvis. Het dier kan heel veel betekenen voor iemand. Klopt. Ik heb vroeger had ik muizen. En die kregen allemaal gezwelletjes. En dan ging ik naar de apotheek. Voor inderdaad eter om de muisjes in te laten slapen. Ik spreek nu over de jaren 60. En dan vroegen ze ook van, waar heb je de eter voor nodig? Ik zei, voor mijn fotografie. Hop. En niet van, met de muis maar dood. Maar ik ben ook, paddenoverzetter geweest. Wat er? En padden. Het lijkt op kikkers, maar het zijn padden. En wat deed je ermee? Die werden overgezet om te zorgen dat het geen platte padden werden. Dus over, over een snelweg heen? Snelweg. Of over, ik weet niet waar die padden leven. Ja. Andere weg. Andere wegen. Oké. Okay. Ja. En als je inderdaad een pad zag die gewoon nou, niet meer te redden was, dan, ja, dan toch maar even uit het lijden verlossen. En hoe deed je dat? Om het zo maar te zeggen. Nou, ik heb het gelukkig niet hoeven doen. Maar vrienden van mij hebben het wel gedaan met de auto eroverheen rijden. Maar dan, weet je, een half dode pad is ook niet goed. En als die pad niet meer te redden is, is het ook niet goed. Dus, maar goed, ik wou even zeggen van, oh, bedenk ook als je een huisdier neemt, nou ja, dat je er heel lang voor moet zorgen. En nu merk ik ook van, oh, help. Ja, het einde van het leven. Ja, ja. Is goed. Ja. Ja. Oké. Dankjewel, Trace. Wat een, ik moest nog even bijkomen van het verhaal van die padden. Dat daar dan gewoon met de auto overheen gereden werd. Dat wordt even zo tussen neus en lippen door verteld. Want ik vind dat heel... ja, begrijp je wel wat ik bedoel? Ik vind dat heel... ik vind dat ook cru. Ja, maar aan de andere kant... anders leidt dat beestje. En ja. Een pad die niet meer te redden... We hadden ook allemaal, opvangmogelijkheden, hoor. Nee, maar dat doe je dan niet, want je ziet dat die pad het niet gaat redden. Maar kun je hem niet beter doodslaan met een steen? Kan ook, wel met een steen. Ja. Ja, moeten we steen in de buurt zijn? Ja. Maakt niet uit, whatever. Ja, oké. Auto, steen... Nou, schoenzel. Oeh. Nee. Ik hoef het niet te voelen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Ik zou het niet kunnen. Nee. Oké, maar goed, Trace, dankjewel. Oké. Doeg. Kees. Ja, hallo. Ja. Ja, productiedieren zijn er om de overbevolking te bestrijden. Want van dierlijk voedsel krijg je allerlei ziektes. En die mensen zijn natuurlijk nuttig, omdat die hebben de proefkonijnen in de ziekenhuizen. Dus het heeft allemaal zijn nut. Maar ja, als je dierlijk voedsel eet, ja, dan vraag je om moeilijkheden. Maar ja, dat wordt niet uitgelegd, want dierlijk voedsel eten is 1000 keer slechter dan roken. Maar dat wordt nooit verteld, want de overbevolking moet bestreden worden, hè? Ja, we moeten groentes en fruit eten. We moeten alleen maar planten eten, eigenlijk. Daar komt tot nee, geen fruit. Oh, ook geen fruit. Ook niet. Groenten en granen. Groenten en granen en water. Drinken dan. En pulvruchten. En pulvruchten. Oké, ik heb het genoteerd. Barry, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ik moest even denken aan een jongen vroeger bij ons uit de buurt. Dat was een beetje een sadist. En die reed dan met zijn fiets over een kikker of een pad. En dan zei hij, kijk, een fietspad. En daar is bij zijn ouders over geklaagd. Mm-hmm. En dat was ineens dat over. Dus ik weet niet wat er gebeurd is, maar... Dat was echt een sadist. Vroeger gingen de kinderen ook erg... Dat het bestaat. Om. Kijk, een fietspad. Ja, hoe bedenk je het? Ik vind het, ik vind het heel grof. Ja, het is een stuk verbeterd. Ik vind de discussie over die dames vind ik erg hypocriet. Ik vind het feit dat ze ook veroordeeld... Het feit alleen al dat ze voor de rechter gehaald zijn... vind ik erg hypocriet. En ik kan niet anders bedenken dan dat ze het goed bedoelden. En die drie voorwaarden die jij noemde van snel, pijnloos en zeker weten of het dood is. Nou, volgens mij hebben ze daaraan voldaan, eerlijk gezegd. Maar het filmen en het online plaatsen, wat is daar dan de reden achter? Ik weet niet of ze dat zelf gedaan hebben. Hebben ze dat zelf gedaan? Nee, iemand heeft dat dan gefilmd? Ja, dat bedoel ik. Nou, dat hebben ze toch niet zelf gedaan? Oh, dan bedoel je van, daar hebben ze dan misschien zelf niks mee te maken? Ze hadden gewoon goede bedoelingen. En ik vind, weet je, Morad... Vertel ik je nu iets nieuws als ik je zeg dat voor onze varkenshouders in het eten van varkensvlees... dat per jaar 1,5 miljoen dode biggen oplevert? Ja. Is dat nieuw voor je? Nee, voor mij niet. Dat die beestjes ook gewoon langzaam doodgaan en vanwege dat ze geen eten... of dat ze doodgedrukt worden door de moeder en dat is allemaal legaal. Vinden we allemaal best. En de plofkippen en de ganzenhouders. Het is gewoon een barre toestand, ook in Nederland wat dat betreft. Nu je dat hebt gezegd, begrijp ik dat hypocrieten helemaal... Dat is heel hypocriet. En ik ga ervan uit dat die rechter ook in zijn vrije tijd langs die bedrijven gaat... om daar straffen uit te delen. Ja. Maar dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, Barry, ik hoop dat je mensen aan het denken hebt gezet. Dankjewel. Doeg. Je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Een bijzondere uitkomst in het proefschrift van onderzoeker Niels Blom. In zijn onderzoek wat afgelopen week werd uitgebracht kwam hij erachter dat zowel mannen als vrouwen hun relatie een lager cijfer geven. Ja, dit moet je echt even laten bezinken. Zowel mannen als vrouwen geven hun relatie een lager cijfer zodra de vrouw meer gaat verdienen dan de man. Hè? Ja, en ik lees hier echt niks verkeerds voor. Zowel de man als de vrouw geven hun relatie een lager cijfer zodra de vrouw meer gaat verdienen dan de man. Je zou toch denken dat de vrouw een stukje gelukkiger wordt, want ze verdient meer. Maar hoe zit dat dan? Waarom is dit? 0800-1121. 0800-1121. Ik praat er graag over met je. Of hoe noemen we het? Filosoferen met elkaar. Hoe zou het toch komen dat zelfs de vrouw ongelukkig wordt in een relatie op het moment dat zij meer verdient dan de man? 0800-1121 of app me via de NPO Radio 1 app. Wij gaan, houden we je natuurlijk ook op de hoogte van het nieuws. De coalitie wil dat leerlingen op de basisschool hun middelbare schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de CITO-toets bekend zijn. Sinds 2014 kregen leerlingen in februari het schooladvies, terwijl ze in april of mei pas de CITO-toets maken. Als de toets aangaf dat de leerling een hoger niveau aan kan dan werd geadviseerd door de school, werd dat niet altijd aangevochten door de ouders. De toets moet betrokken worden bij het middelbare schooladvies, zodat er een goede aanbeveling komt voor de leerlingen. De klimaatspijpelaars die gisteravond met premier Rutte in gesprek gingen zeggen dat ze de komende donderdag niet weer gaan actie voeren voor een beter klimaat. Vijf actievoerders hebben een uur gepraat met Rutte en ze zeiden dat het een goed gesprek was. Later op Twitter kwamen ze erop terug. Ze zeiden dat ze nog niet tevreden waren en er toch binnenkort weer acties komen. Irene Woest geeft haar gouden medaille die ze afgelopen zondag won op het WK aan de dochter van de overleden schaatser Paulien van Deutekom. Woest wilde graag de gouden plak winnen op de 1500 meter voor Paulien en voor iedereen die haar lief heeft. De twee dames waren al jarenlang erg goed bevriend. Woest hoopt dat de dochter van Paulien later trots is op deze medaille. We hebben het zometeen dus over de vrouw die dan meer verdient dan de man in een relatie. En daardoor worden zowel de man als de vrouw een stukje ongelukkiger. Hoe dat komt, ik hoor het graag van je. 0800-1121. You know the way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're back with intimate, he got you faded. Saying you the one for me, I need to flex it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. you know. Swear to God you're beautiful. Yeah. Mooi. Bazzi en Jamila Ciabello met Beautiful. Je luistert naar Gaan op NPO Radio 1, de extra vroege ochtendshow. Een bijzondere uitkomst in het proefschrift van onderzoeker Niels Blom. In zijn onderzoek, wat afgelopen week werd uitgebracht, kwam hij erachter dat zowel mannen als vrouwen hun relatie een lager cijfer geven zodra de vrouw meer gaat verdienen dan de man. Dus, zodra de vrouw een hoger salaris krijgt dan haar man, wordt iedereen er minder gelukkig op. Waarom? En dat weet eigenlijk niemand. Zorgt het meteen voor een enorme relatiecrisis? Nee, dat niet. Maar het verschil is er wel. En dus zijn we misschien toch niet zo ruimdenkend dan we hadden verwacht. Dommig wat Amerikanen doen. Die rennen heel hard, maar ze hoeven niet zo hard te rennen als ze wat kiener waren en wat tactisch wat sterker. Maar zo zijn ze niet opgegroeid, hè? Want jeugdtrainers heb je niet. Een vader is daar de coach. En soms zijn er ook vrouwen die daar gewoon de leiding hebben. En ze worden dus gewoon niet... Is dat niet goed? Ja, nee, sorry hoor, maar wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Want? Nou, omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. Nee. Ja, de klassieke verhouding bestaat nog steeds. De man werkt en komt laat en vermoeid thuis, waar de vrouw hem opwacht met een bord eten en een opgeruimd huis. Deze verhoudingen verschuiven wel, maar misschien niet snel genoeg. En die verschuiving is blijkbaar tegen het zere been van een hoop mensen. Maar waarom? En dat willen we dus aan jou vragen. Hoe is de verdeling bij jou thuis geregeld? Wie werkt en verdient het meest in het huishouden? En als de vrouw dan meer verdient, word je dan daar inderdaad allebei ongelukkig van? Heeft dat invloed op de sfeer thuis? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer 0800-1121. Of gebruik de NPO Radio 1-app om mij een berichtje te schrijven. Oebelen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat toch als vrouwen dus dan meer verdienen dan de man, dat ze er allebei ongelukkig van worden? Nou, ik denk dat als dat bij mij zo zou zijn, ik zou er alleen maar vrolijk van worden. Toch, of niet? Ja. Kom maar, op met die centjes. Ja, we zijn een gezin. Ja, nou kijk, ik ben nu vrachtwagenchauffeur, dus ik werk aardig veel. En het lijkt mij wel lekker als ik gewoon tegen mijn baas kan zeggen, joh, ik wil nog maar 3 dagen werken. En de rest lekker thuis zitten. Lijkt me ideaal. Ja, want heb je een vrouw? Ja, ik heb een vriendin. Ja, en die werkt? Ja. Nou, die zit nu nog op school, dus ja. Op dit moment brengt die niet heel veel binnen. En dat is ook helemaal niet erg. Nee, maar dat is juist de situatie waar je ongelukkig van kan worden. Dat is juist te weinig opbrengt. Nou, ik word er niet ongelukkig van, dat zeker niet. Maar het zou lekker zijn als ze wat meer binnenbracht. Nou ja, dat zeker. Maar ja, ze zit gewoon op school. Dus ja, precies. Dat vind ik ook nog belangrijk. Nee, snap ik ook wel, Oebelen. En het is ook wel een logische verklaring. Maar dan, als jij dan dit zegt, dan snap ik niet hoe het komt. Dat uit een proefschrift van die onderzoeker, die Niels Blom, dat daar iets totaal anders uitkomt. Dus de vrouw moet juist niet meer verdienen dan de man. Nou, ik kan er niet bij, als ik heel eerlijk ben. Oké, jammer. Want ik hoopte echt dat je me een beetje op het goede... Ja, hoezo? Weet je wel, hoezo komt dit uit een proefschrift? Het is... Ja, oké, ik ga even verder opzoeken. Ik kan het zelf ook niet bij. Oké, Oebelen, dankjewel voor het bellen. 0800-1121, Ron... Goedemorgen. Hallo? Ja. Een goedemorgen, Ron. Ja, een goedemorgen, Ron. Nou ja, goed. Als je er nou gelukkiger van wordt dat je vrouw meer verdient... als de man wat voor relatie heb je. Ik bedoel, is de relatie gebaseerd op hetgeen wat ze verdienen? Dat vind ik een beetje een verkeerde insteek. Kijk, mijn vrouw verdient meer als ik... Maar ja, ze krijgt het niet, maar ze verdient het wel, vind ik. En wat dat betreft, ja, luister even, als het gebaseerd is op de knaken... dan denk je dat je een hele ongezonde relatie hebt. Ik denk dat het op zich wel uit te leggen valt. Mens is wel een complex wezen, hè. En als een vrouw meer verdient dan de man... kan de man zich ergens in zijn status aangetast voelen. Dat kan. Ja. Daar zeg ik niks geks, Ron. Nou ja, goed. Kijk, wat je verdient... Kijk, ik verdien ook 10 miljoen per jaar. Alleen ik krijg het niet, maar ik vind dat ik het wel goed. Ja, oké. Ja, oké, die vorm van verdienen. Nee, maar ik bedoel echt wat er binnenkomt op de rekening, netto. Ja, luister even, ik denk dat het gewoon een beetje gelijk moet zijn. En als de een een paar knaken meer vindt dan de ander, zo be it. Hey, luister even, het gaat uiteindelijk om, om het leven daaromheen, hè? Of is het leven gebaseerd alleen op het geld? Nee, dat niet. Nee, maar geld bepaalt wel heel veel, zeker binnen gezinnen. Jawel, want ik heb heel vaak een beller die volgens mij 1800 euro per maand verdient. En daar moet hij dan een heel gezin van onderhouden. En dat lukt hem niet. Het is altijd weer aan het einde van de maand een moeilijk verhaal. Dus je kan er wel ongelukkig van worden als je te weinig geld binnenhaalt binnen een familie. Dus is het niet vaak, dat sommige mensen de lat dan te hoog leggen. Ik heb het altijd in mijn eentje moeten verdienen. Ja, ik ben een eenverdiener. Ja, en ik ben ook laag begonnen. En ik had dan de geluk van, prima, ik kon in de avonturen wat bij verdienen. Hè, want het was wel een beetje nodig. En waarom? Om een keer wat extra's te kunnen doen. Ja, jongens, en als je de lat niet zo hoog legt, dan wordt het wel makkelijk te leven. En ja, die jongens, die hoeven niet allemaal een telefoontje en een iPad en een ditje en een spelcomputer. Nee, soms moet je dus... genoegen nemen met wat er is. Ja, ben content. Kijk, ik hoef ook een twee onder één kap. Als ik een dak boven mijn hoofd heb en we hebben voor de rest... We kunnen een keer een dagje weg of we kunnen een keer... Met de kerk van hier in Nederland op de camping staan. En dan ben ik ook tevreden. Dat ben jij, Ron. En dat weten we nu. Dankjewel voor het bellen. Barry, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus voor de mensen, dat proefschrift van die onderzoeker, Niels Blom, waarbij in ieder geval er kwam uit, zodra de vrouw meer gaat verdienen dan de man, worden ze er allebei ongelukkiger van. Daar ben ik het denk ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat als de vrouw meer verdient, dat op zich alleen maar beter is, want tegenwoordig in Nederland is het zo, als je beide verdient, dan hoef je minder belasting te betalen. Dus dat vind ik sowieso een beetje vreemd. Dus wat dat gaat als de vrouw verdient, is alleen maar mooi. Maar ik denk wel, als ze verder komt in je huwelijk of relatie, of wanneer je er ook maar aan toe bent en je krijgt kinderen. Ik denk wel dat je dan ook bewust moet nadenken van wie blijft thuis zitten. En als dan de vrouw op dat moment meer verdient dan de man, dan blijft de man thuis. Maar ik ben er wel zeker voorstander van dat er een ouder thuis is. Maar dat je daar dan minder gelukkig van wordt als de vrouw meer verdient, dat lijkt mij sterk. Je wordt er misschien minder gelukkig van omdat je je werk niet meer kan doen. Misschien is dat het. Dat denk ik eerder. Ja, ja. Dankjewel Barry. Tijmen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat het een beetje hangt van de manier hoe je naar dit onderzoek kijkt. En ook wat er precies onderzocht is. Want jij vraagt je af van, hoe zou dat nou komen in het proefschrift? Ja. Maar we weten natuurlijk helemaal niet welke groepen mensen zijn er onderzocht. Zijn dat alle mensen, of is het de gemiddelde, of zijn het bepaalde groepen? En dus ik denk dat het antwoord op jouw vraag hangt af van wat voor soort mensen, of in wat voor klasse, of wat voor inkomensniveau zitten ze. Want ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat als er ineens meer mensen in het gezin gaan werken, of de vrouw gaat meer verdienen dan de man, maar het totale inkomen blijft gelijk. Dan zal het wel zo zijn dat de vrouw ook misschien meer uren gaat maken. En dan zien ze elkaar minder. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de relatie ook niet beter wordt. Het is een onderzoek van de Radboud Universiteit. Dus ik denk dat het wel breed onderzocht is dan. Ja, maar goed, dat weet mij niet. Nee, dat weten we dan niet met. Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, inderdaad. Dus dan ligt het aan verschillende factoren waardoor ze eventueel ongelukkig zouden kunnen worden. Ja, maar ik denk dat het er vooral dat mensen denken dat ze oordelen over een relatie in verband met geld. Maar ik denk dat er niet veel mee te maken heeft. Dat het uiteindelijk gaat om hoeveel tijd breng je samen door. Of dat er andere zaken in de relatie zijn. Dus of daar dan echt een hele harde oorzaak aan de grondslag ligt die met het inkomen te maken heeft, vraag ik mij af. Tijmer, dankjewel. Dankjewel. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow. Floris die appt mij via de NPO Radio 1 app. Hallo Morad, als mannen daar niet tegen kunnen, zijn ze ouderwets en macho's. En hebben ze nog niet door dat vrouwen en mannen gelijk zijn tegenwoordig. Pech voor ze. Richard van den Berg, ik ontvang het salarisverschil graag op mijn bankrekening als dat het geluk van die mensen te goede komt. Ongelooflijk, wat een ontzettend verwend westers luxe probleem is dit, zeg. Salim, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zeg net tegen je collega, het probleem ligt hem eigenlijk dat de verhoudingen voor het huwelijk of tijdens het huwelijk, nadat de vrouw is gaan werken en meer gaat verdienen, eigenlijk verstoord raken. De verwachtingen wederzijds van tevoren meestal niet goed besproken zijn. Hoe vaak gaat een partner niet werken en die maakt zo'n spoedcarrière waardoor die gaat klimmen. En dat bijvoorbeeld de man, en iemand zei daar straks van dat men soms ouderwets denkt. Maar als je zelf in het schuitje zit en je wordt... er zijn mannen die zich dan bedreigd voelen of bedreigd voelen door de partner die meer verdient. Omdat die zeggenschap, die verhoudingen zijn gewoon zoek. De vrouw verdient meer. Ze verwachten ook dat de man iets meer in het huishouden bijvoorbeeld doet. En andersom verwacht de vrouw natuurlijk, als die meer gaat verdienen, dat ze ook meer zeggenschap krijgt over bepaalde zaken binnen het huishouden. Maar dan, okay. En dan waarom wordt die vrouw dus ongelukkig? Omdat ze dan die zeggenschap niet krijgt? Nee, omdat die discussie, er komt een nieuwe frictie. Hè? Er komt een nieuw iets ter sprake wat van tevoren niet voorzien is. Juist. Er komen discussies. En waar bijvoorbeeld in de directe omgeving meegemaakt heb dat de man dan zegt, weet je wat, hier heb ik geen zin in. Blijf maar lekker thuis. Laat mij de kost verdienen. En hier heb ik geen zin in. En ik heb zelfs huwelijken kapot zien gaan omdat de vrouw meer ging verdienen. En de carrière zo hard ging dat die vrouw het laatste wat ze wil is een steen, een blok aan haar been. En dat is haar man die niet mee kan in die flow, in die carrière. In plaats van ondersteunen in het huishouden, het accepteren dat zijn vrouw meer kan verdienen, meer capaciteit heeft dan hij. Dat hij op een gegeven moment dat het uit elkaar gaat. Dat de vrouw zegt, ik wil dat niet. En ze wil misschien de carrière niet meer loslaten. Er zijn ook vrouwen die zeggen, ja, dit voelt goed. Ik zit lekker in mijn vel. Ik maak carrière. Ik beteken ook iets. En als je daar niet mee eens bent, ja, zo zie je de huwelijken stranden. Ik heb dat in de omgeving meegemaakt. Dus, het is gewoon een voorbeeld uit de praktijk. Waardoor dit onderzoek dus uiteindelijk wel lijkt te kloppen. Ik ben het helemaal met dit onderzoek mee. Ik zeg al, ik heb het aan de lijve ondervonden en in de omgeving meegemaakt dat die verhoudingen, op het moment dat de verwachtingen wederzijds bijgesteld moeten worden omdat de ander net een andere status heeft gekregen binnen het gezin. Ik ben nu de meerverdiener en mensen weten daar niet goed mee om te gaan. Dat men uit elkaar groeit of zelfs tegenover elkaar komt te staan. Van, ik heb het nu te beslissen, want ik heb nu de meeste en dat en dat en dat. Geld is een vies ding. En zeker als dat gewogen wordt van wie het meeste verdient, moet het meeste te zeggen hebben. Ik krijg een appje van Jolanda en die zegt, ik verdien ook meer dan mijn echtgenoot en we zijn allebei erg gelukkig. Man werkt 4 dagen en helpt mij goed in het huishouden. Daar zijn dus die verhoudingen perfect in balans. Ja. Ik gaf dat ook aan. Als die uit balans raken, dan is dat daar. En dat onderzoek, binnen dat onderzoek zullen er wel genoeg zijn die aangegeven hebben dat er geen enkel probleem is. Maar uit mijn ervaring, persoonlijke ervaring, is dat de meeste problemen waarbij beide partners ongelukkig zijn geworden omdat de echtgenote meer is gaan verdienen, is omdat die verhoudingen zoek zijn. De wederzijdse verwachtingen niet op elkaar afgestemd zijn. Rick die stuurt me het volgende bericht. Die zegt, bij een promotie horen meer verantwoordelijkheden en dat levert spanningen op. Ja, dat zijn die verhoudingen. Ja. Dat zijn die verhoudingen die over en weer niet dus meer in balans zijn. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, dat is dan wel de conclusie van mijn verhaal met jou. Eigenlijk zou een vrouw soms moeten besluiten om niet meer te gaan verdienen dan de man. Om daarmee ook het huwelijk te redden. Nee. Dat heb ik absoluut niet gezegd. Het moet bij voorbaat van tevoren afgesproken worden. Ja, okay. Dat het, eigenlijk is het een partnership wat je met elkaar aangaat. En zegt, stel nou eens dat die vrouw een leidster wordt van één grote multinational. Ja, dan is het heel brutaal gezegd. Dan is die man een ja, het is haar partner, maar op een gegeven moment Ja, ik heb het meegemaakt waar een vrouw heeft gezegd, het is een blok aan mijn been. Ja, precies. Die man die stalkt mij, ja, die belt mij overal op en ik heb daar geen tijd voor. Ik zit in meetingen, ik ben op reis en die man die hangt maar constant aan de telefoon waar ik mee bezig ben, wat ik aan doen. Die snapt dat niet. Ik begrijp je moet hem op sleeptouw meenemen, hè. Dus die man die moet weten waar die... Ja, dankjewel Salim, dankjewel. Even kijken wat... Graag gedaan. Doeg. Henk. Ja, hallo. Ja, Henk, jij hebt dus een verhaal wat dit onderzoek ook weer onderstreept. Het is niet van mezelf, want ik heb altijd een beetje meer verdiend dan mijn vrouw. Dus wij hadden er geen last van. Ja. Maar ik heb een vriend, die had best een redelijke baan als leraar van het VMBO. En zijn vrouw werd wethouder van een gemeente. En ja, dat had veel meer status. En dat had ook meer geld op een gegeven moment. En wat gebeurde er toen? Hij werd overspannen. Ja. Dus het is min of meer een rechtstreeks voorbeeld van iemand die best ruimdenkend was. En die best aardig was en die goed koken kon. En alles klopte, alleen hij werd wel overspannen. En dat huwelijk heeft het verder ook wel gehaald. Maar ik weet gewoon dat... Ja, het zit er kennelijk zo diep in de mensen... dat de man toch eigenlijk wat meer status en wat meer geld moet hebben dan de vrouw. Dat zelfs ruimdenkende mensen daaronder te lijden krijgen, ja, zoals Henk, ik het zie. Hoe lang denk je dat het nog duurt voordat we van dit probleem, wat eigenlijk een psychisch probleem is, af zijn? Ja. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja, nee, dat we al in 2019 leven, waarin alles al kan. Hè, echt alles kan. Ja. Misschien moet je... Maar ik durf het bijna niet te zeggen. Misschien zit het wel in de natuur van de mens... dat toch het uiteindelijk niet lukt, laat ik zo zeggen. Daar is... Mijn gevoel is, zijn deze mensen daar een voorbeeld van? Ze waren best ruimdenkend, ze waren best, het ging allemaal prima. Het huwelijk is ook niet kapot gegaan, hij is alleen overspannen geworden. Dus ik denk dat het ergens toch misschien, ja, net als straks een voorbeeld, toch ergens in de mens zit. Maar... Ik zou het niet... Nee. Ik mag het niet propageren. Nee, snap ik. Maar ergens in het DNA. Het zit gewoon in ons. In het DNA. Ja. Ik snap het. Oké, dankjewel Henk. Rashid, goedemorgen. Goedemorgen Morad. Goedemorgen Rashid. Hey man, ik wil graag even reageren hierop. Ja. Wat ik denk... dan wil ik wel even van de gemiddelde... gemiddelde koppel... Ja, wat het gemiddelde koppeltje ook mag zijn. Hè? Dus wat die gemiddelde verhoudingen ook zijn. Oké, dus van de meerderheid. Inderdaad. Ja, ik denk dat op het moment dat een vrouw meer gaat verdienen dan een man... Hè? Of wel meer gaat werken dan een man... dat er dan bepaalde verstoringen ontstaan. Waar dat mee te maken heeft is dat bijvoorbeeld de man... die doet graag heel wat anders dan een vrouw in zijn vrije tijd... Door zulke zaken ontstaat er gewoon een verstoring, waardoor dat niet meer in balans zit. Ja, de man wil dus wat anders doen in zijn vrije tijd. De vrouw gaat dus meer verdienen. Waarom kan hij dan niet meer? Maar waarom kan hij dus? Wat moet hij dus nu doen in zijn vrije tijd opeens? Oh, het huishouden bedoel je? Nee, het hoeft niet per se het huishouden te zijn, maar het is gewoon. Dit komt uit een onderzoek van NRC. Een man liever wat anders doet dan een vrouw in de vrije tijd. Hè? En ik denk dat koppels moeten ook tijd aan zichzelf besteden, toch? Oké. Maar dan, nu het moment dat de vrouw dus meer gaat verdienen. Dus leg hem even vanaf dat moment uit. Nou ja, wat ik zeg, dat er bepaalde verstoringen ontstaan in een balans. Hè? Bijvoorbeeld een koppel met een kind of met kinderen. Hè? Ja. Nou, ik denk dat de zorg voor een kind, dat dat merendeels de taak is van een vrouw. Waarom? Dat heeft te maken met, dat is gewoon iets natuurlijks. Hè? Een vrouw ontwikkelt bepaalde hormonen en bepaalde instincten bij een zwangerschap. of als moeder zijnde. Ja. Waardoor zij dat beter kan doen dan een man. Dat heeft niks te maken met een man en een vrouw zijn niet gelijk. Nee, precies. Dat zit gewoon in haar. Nee, precies. Je moet niet vergeten, een man, dat is een man en een vrouw. Ja, dat heeft een baarmoeder, dus dat is wel degelijk. Verteld. Ja, precies. Nee, dat heeft niks met dat je niet gelooft in de emancipatie of wat dan ook. Maar dat is gewoon zo. En het lijkt ook een klein beetje op wat Henk zei, de vorige beller. Dat het ook wel een klein beetje vastzit in ons, wie we zijn, zeg maar. Het DNA, zei ik toen als voorbeeld. Oké, okay. Interessant, Rashid. Dankjewel. Dankjewel. Okay, Kees. Goeienacht, Noor. Goeienacht of goedemorgen, het is maar net wat je wilt. Ja, het is verbazend hoe diep dat in ons zit. De man moet de beschermer zijn van de vrouw, denk ik. Voelt zich minder als hij dat niet is. Ik bedoel, kijk naar betalen in een restaurant. Dat wil menige man niet dat de vrouw gaat betalen. Nee. Want dan is hij minder waard. Je hoorde net al aan het zinnetje toen er iemand belde over dat hij een stel kende waar het zo goed ging dat de vrouw meer verdiende als hij. Ja. Toen zei hij van ja, hij helpt er zo goed in het huishouden. Ja. Hoezo helpt hij haar met het huishouden? Hij doet ook een stuk van het huishouden. Dat is wat anders. Dat is een hele sterke inderdaad. En het zit hem in kleine dingetjes, maar het is een essentieel verschil. Ja, zeker. Maar een man moet de deur openhouden voor een vrouw. Ja. Ik bedoel, het verschijnsel van de hoge hakken alleen al. Ja. Dat is een vrouw ondersteund. Ik zit even te kijken. Ik zit even te kijken naar de tijd, hè, Kees. Ik moet dus afronden. Ja, waar het mee te maken heeft, we zitten dus vastgeroest aan tradities. Ja, natuurlijk. Dat is het. Het zal het beste doorbreken, hoor. Ja. Maar mannen moeten zich dan niet minder voelen als. Als vrouwen, ze moeten dat maar accepteren. Ja. Kees, dankjewel. Ja, echt. Okay. Doeg. Hoi. Dames en heren, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Oh, de laatste woorden van Piet, natuurlijk. Piet, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan verhaal nummer 11. Harde Brexit en het Noord-Ierland scenario. De zachte Brexit die Engeland met de EU de afgelopen 2,5 jaar heeft uitonderhandeld en nu nog even in 46 dagen moet worden gered, zie ik niet slagen. De grenskwestie met Noord-Ierland is onoverbrugbaar. No Brexit. Kans van slagen 40%. Met bijvoorbeeld 2 jaar uitstel, voorlopig blijven in de EU, met natuurlijk een nieuw referendum, waarop dan een jaar volgt van blijven in de EU. En dan nu, beste luisteraars, de harde Brexit. Kans van slagen 60%. Zoals het ernaar uitziet ligt Engeland op ramkoers met de EU en zal er na 29 maart aanstaande eerst een hoop hobbels genomen moeten worden. Schotland en ook Noord-Ierland zullen mijns inziens ernstig overwegen onafhankelijke landen te worden en als zodanig wel in de EU te kunnen blijven. De IRA begint zo geen nieuwe oorlog. En de lange grens tussen Ierland en Noord-Ierland kan, net als nu, gewoon open blijven. En Engeland, beste luisteraars, die kan zich op zijn eigen eiland terugtrekken en beginnen te denken aan het overnieuw opbouwen van zijn inmiddels in rook opgegane wereldrijk. Piet. Ja, mooi weer. De aankomende donderdag Valentijn, hè? Hij is al weg, wauw. Ja, dat had hij beloofd. Dus dat is aanstaande donderdag. Dit was Gaan voor vandaag. We hadden het onder andere over vrouwen die meer verdienen dan de man en dat ze daar ontzettend ongelukkig van worden. Bedankt voor het luisteren. Morgen dan zijn we er weer. Fijne dag. Nu het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. NPO Radio 1.